जरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। जाने तू या जाने ना, तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू के यूं ही मिल रहेंगे दोनों। वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू